ข้อความในมัชฌิมนิกายต่อจากเมื่อเช้านะในข้อ75พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าขอเราพึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารในอัตถกถาอธิบายตามลำดับว่าในหน้า418ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราเนี่ยพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นต้นเนี่ยนะมาบัดนี้เพราะเหตุที่ภิกษุปรารถนาปัจจัยมีลาภเป็นต้นพึงทำกิจนี้อย่างเดียวไม่พึงทำกิจอะไรอย่างอื่นจากนี้ฉะนั้นจึงได้ตรัสคำเป็นต้นว่าถ้าภิกษุพึงเป็นผู้นะหวังลาภก็คือหวังจะได้ปัจจัย4คำว่าลาภเป็นชื่อของจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารถึงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่อย่าไปเข้าใจว่าทำอย่างนี้เพื่อลาภสักการะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอธิบายว่าในที่นี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการบำเพ็ญศีลสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะซึ่งมีลาภเป็นนิมิตคืออย่าไปคิดว่าทำเพื่อลาภเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิเสธการแสวงหาลาภไม่ตรัสพระวาจาที่พูดพาดพิงถึงลาภเนี่ยนะคำว่าลาภเป็นชื่อของการได้อะไรก็ได้เครื่องนุ่งห่มได้อาหารได้ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคที่พระองค์เนี่ยไม่ตรัสวาจาพาดพิงถึงลาภพระองค์โอวาทสั่งสอนพระสาวกอย่างนี้พระองค์ตรัสการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณมีศีลเป็นต้นก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะไม่ได้ตรัสเพื่อลาภพระองค์ตรัสเพื่อลาภเครื่องหมายการปฏิบัติเหล่านี้เพื่อลาภเพราะเหตุไรคือคำพูดเนี่ยนะดูเหมือนว่าเนี่ยฟังให้ดีนะบอกขอถ้าภิกษุหวังว่าขอเราพึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเถิดให้อยู่ให้เจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วจะเจริญด้วยปัจจัยเหล่านี้พูดเหมือนว่าพระพุทธเจ้าหวังให้ภิกษุปฏิบัติเพื่อปัจจัยเพื่อจีวรเพื่อบิณฑบาตเพื่อเสนาสนะเพื่อกีฬานเภสัชบริขารแต่ที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เนี่ยนะหมายว่าตรัสด้วยอำนาจอัธยาศัยของบุคคลอธิบายว่าภิกษุเหล่าใดพึงมีอัธยาศัยอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ต้องลำบากด้วยปัจจัย4ไซเราพึงอาจบำเพ็ญศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ได้คือบางคนเนี่ยนะมีข้ออ้างผมรักษาศีลไม่ได้หรอกผมเจริญสมถาวิปัสสนาไม่ได้หรอกผมเดือดร้อนเรื่องปัจจัยเดือดร้อนเรื่องอาหารเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเดือดร้อนเรื่องอยู่เรื่องยาเหลือเกินจะให้ผมปฏิบัติในสิกขา3ได้อย่างไรพระองค์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกถ้าปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีปัจจัยเหล่านี้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีจีวรไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มียารักษาโรคไม่ต้องห่วงเพราะอะไรเพราะว่าชื่อว่าปัจจัย4นั้นเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากศีลเพราะผู้มีศีลเนี่ยนะที่จะลำบากด้วยปัจจัย4ไม่ใช่หรอกเพราะอย่างไรเสียผู้มีศีลก็อย่างว่านะเวลาเขาถวายปัจจัย4เขาก็อยากถวายแต่กับผู้มีศีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็แสวงหาผู้มีศีลเพื่อที่จะทำบุญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเธอกลัวเดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4จึงปฏิบัติศีลขาไม่ได้อย่ากลัวเลยนะยิ่งสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกเขารักษาวินัยไม่ได้หรอกเขารักษาอ้างเหตุผลจนไม่ประพฤติตามธรรมวินัยอ้างเพราะว่ากันดารในเรื่องปัจจัย4พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องห่วงหรอกขอให้ปฏิบัติตามสิกขาเถอะปฏิบัติตามอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิจิตอธิปัญญาสิกขาจะไม่เดือดร้อนจะไม่ลำบากในเรื่องปัจจัย4เลยจริงอย่างนั้นมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายนำสิ่งของที่เก็บเอาไว้ในช้างเป็นต้นออกมา ทั้งบุตรภริยาเป็นต้นก็ไม่ยอมให้ทั้งตนเองก็ไม่ยอมใช้สอยแต่มอบถวายแก่ท่านผู้มีศีลอันนี้เป็นอนิสงส์ที่แท้จริงของศีลบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเก็บข้าวเก็บของโอ้ยเก็บตัวเองก็ไม่ยอมใช้ใครก็ไม่ยอมให้ใช้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอาไปให้ท่านผู้มีศีลหมดเพราะอะไรเพราะว่าศีลเป็นเหตุให้มีด้วยปัจจัยเหล่านี้คนมีศีลจะไม่เดือดร้อนในเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารอย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนผลไม้เขาเพาะปลูกขึ้นมาออกลูกมานะมีลูกมีสุขมีลูกมีผลบอกว่าลูกจะเก็บทานก็ไม่ยอมให้อันนั้นไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละเอาไว้ทำบุญก่อนเขาก็แสวงหาผู้มีศีลนั้นผู้ที่คิดว่าตัวเองจะเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ถ้าไปบำเพ็ญศีลขาบอกไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยนะท่านถ้าปฏิบัติอยู่ในศีลขาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าศีลเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์ทั้งหลายย่อมมีแก่ผู้มีศีลเนี่ยนะผู้มีศีลทั้งหลายจะไม่เดือดร้อนในเรื่องโภคทรัพย์แต่มีแต่เสียศีลแล้วเสียทรัพย์อันนี้เชื่อแต่ถ้ารักษาศีลแล้วเสียทรัพย์บางครั้งคราวเท่านั้นแหละแต่มันด้วยปัจจัยเรื่องอื่นไม่ใช่เพราะผลของศีลแต่พอดีมันโคจรมาเจอกันพอดีก็เลยนึกว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เสียทรัพย์จริงๆแล้วอ่ะที่เสียทรัพย์ไม่ใช่เพราะผลของศีลแต่บางครั้งเนี่ยถ้าจะยอมรักษาศีลก็อาจจะยอมเสียทรัพย์บ้างไอ้ที่เสียทรัพย์ไม่ใช่เรื่องของศีลแต่มันมาจากเรื่องอื่นเนี่ยนะมันมาจากเรื่องอื่นพันศีลเนี่ยนะเป็นเหตุให้มีทรัพย์พระองค์ก็ยืนยันเสมอว่าผู้มีศีลย่อมมีทรัพย์มีปัจจัย4เราก็คิดดูว่าในโลกนี้ใครมีศีลมากที่สุดบอกพระพุทธเจ้าเคยเห็นพระพุทธเจ้าเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4มั้ยไม่มีใครมีบ้านอยู่เท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีบ้านอยู่นะถ้าเอามารวมๆกันเป็นหลังคานะสูงเป็นหลายโยชน์ก็โบสถ์เมืองไทยนี่เท่าไหร่อ่ะศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนี่เท่าไหร่ถ้าเอาเหล่านั้นนะมาผนวกกันสมมติมารวมกันออกแบบซะทีเดียวเลยเนี่ยนะทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยที่สร้างอุทิศพระพุทธเจ้าถ้ามารวมกันอะไรจะใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วมันถือว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีที่อยู่เยอะที่สุดถามว่าในเรื่องจีวรก็เหมือนกันเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยแทบจะสานด้วยทองคำอยู่แล้วของพระพุทธเจ้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอาหารก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้เดือดร้อนปัจจัย4ไม่เดือดร้อนเลยเพราะปัจจัย4เป็นสมบัติของผู้มีบุญบุญหนึ่งในจำนวนบุญก็คือผู้มีศีลนั้นถ้ามีศีลแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะเดือดร้อนจะลำบากในเรื่องของปัจจัย4นั้นขอให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเถอะหลายคนไม่แน่ใจกลัวไม่มั่นใจในชีวิตในอนาคตถ้าเรารักษาศีลเราจะอยู่ยังไงเนาะชีวิตจะเป็นไปอย่างไรเนาะก็ห่วงกังวลไม่ต้องกลัวขอให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมที่แท้จริงนะถ้าตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมที่แท้จริงอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วอีกข้อหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเทวดาและมนุษย์เหล่าใดสักการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นพึงมีผลมีอานิสงส์มากนะเขาว่าเครื่องสักการะของเทวดาและมนุษย์เนี่ยพึงมีผลมากมีกำไรมากภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารอยู่เถิดอันแสดงว่าบางคนเนี่ยเป็นห่วงนะห่วงพูดแบบภาษาเหนือหน่อยก็กลัวศรัทธาญาติโยมจะได้บุญน้อยประมาณนั้นถ้าหากว่าปรารถนาจะให้ผู้ที่เขาเลื่อมใสผู้ที่เขานับถืออยากให้เขาทำบุญอะไรแล้วได้บุญมากได้อานิสงส์มากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นห่วงนะเป็นห่วงคนที่เขาทำบุญถ้าเราเป็นห่วงเขาอยากจะช่วยเหลือเขาเราก็รักษาศีลของเราให้ดีนี่แหละเพราะว่าเดชของศีลสมาธิวิปัสสนาที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบจะช่วยเพิ่มพูนให้เขาเนี่ยได้บุญอย่างเต็มที่ในอัตถกถาจึงอธิบายบ้างบทว่าเตสันเตการาความว่าสการะคือการถวายปัจจัยเหล่านั้นใดเทวดาหรือมนุษย์ได้ทำแล้วในตัวเราความจริงเทวดาย่อมถวายปัจจัยแก่ท่านผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นจะมีเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้เหมือนกับท้าวสกเทวราชถวายปัจจัยแก่พระมหากัสสปะเนี่ยนะ พราะถ้าหากว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเนี่ยนะเทวดาเขาอยากทำบุญด้วยเมื่อเทวดาเขาอยากทำบุญด้วยเขาจะบางทีอ่ะเคยได้ยินไหมว่าไปแกล้งเข้าฝันให้คนอื่นไปทำบุญเป็นต้นเนี่ยลักษณะนี้พันขอให้เป็นผู้มีศีลก็จะไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่หรอกขณะเดียวกันเพราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้แสวงบุญกับท่านผู้มีศีลนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือให้คนอื่นได้รับผลมากอานิสงส์มากขอให้ปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลเถอะคำทั้งสองบทว่ามหัพพลามหานิสังสามหัพพลาแปลว่ามีผลมากมหานิสังสาก็มีกำไรมากมีความหมายโดยความหมายไม่ต่างกันสักการะที่ชื่อว่ามีผลมากเพราะผลิตโลกิยสุขอย่างมากมาให้มากมายที่ว่ามีอานิสงส์มากก็เพราะเป็นปัจจัยของโลกุตระสุขอย่างใหญ่หลวงอานิสงส์หมายถึงขออภัยผลหมายถึงโลกิยผลอานิสงส์หมายถึงปัจจัยแห่งโลกุตระอานิสงส์คือกำไรก็คือปัจจัยแห่งโลกุตระความจริงภิกษาคือข้าวทัพพีเดียวหรือบรรณศาลาที่มีพื้นดินยาวประมาณ5ศอกที่บุคคลทำถวายท่านผู้ประกอบด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นย่อมรักษาเขาคือผู้ถวายปัจจัยเนี่ยนะให้พ้นจากทุกขติวินิบาตนรกหลายแสนกับด้วยกันเพราะอะไรเพราะได้ทำกับท่านผู้มีศีลนั้นการทำกับผู้มีศีลนั้นมีผลมากเนี่ยในสงฆ์มากและบั้นปลายคนที่ถวายปัจจัยต่อท่านผู้มีศีลยังเป็นปัจจัยแห่งการดับรอบด้วยอมตะนิพพานธาตุเขาเหล่านั้นได้ถวายปัจจัยสี่แก่ท่านผู้มีศีลก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะในเรื่องนี้ยกตัวอย่างในวิมานวัตถุทั้งหลายมีเยอะเพราะอาศัยการถวายข้าวถวายน้ำถวายผลไม้ถวายดอกไม้ถวายของหอมถวายสิ่งทั้งหลายแก่ท่านผู้มีศีลในที่สุดผลของการถวายเหล่านั้นทำให้เขาไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตขณะเดียวกันผลแห่งการทำบุญเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานในตอนท้ายไปดูในคัมภีร์อัปทานนี่เห็นชัดคัมภีร์อัปทานเนี่ยกล่าวถึงอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งภิกษุภิกษุณีทั้งหลายที่ท่านเป็นพระอรหันต์กล่าวถึงว่าอดีตชาติของท่านเหล่านั้นเคยทำบุญถวายทานมากับท่านผู้มีศีลเพราะท่านทำบุญถวายทานมากับท่านผู้มีศีลท่านจึงเป็นปัจจัยให้เกิดในสุขติคือเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นในที่สุดท่านก็ปฏิบัติธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นการถวายทานกับท่านผู้มีศีลสมาธิวิปัสสนานั้นจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าศีลสมาธิวิปัสสนาถ้าประชุมกันเรียกว่าอริยมรรคใช่ไหมอริยมรรคนี่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ฉะนั้นการถวายทานก็ต่อท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากฉะนั้นหลายคนที่บวชเข้ามาเนี่ยนะปรารถนาเป็นห่วงโยมกลัวโยมจะได้บุญน้อยเป็นต้นถ้าเป็นห่วงอย่างนั้นจริงก็ขอให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิวิปัสสนาปฏิบัติตามไตรสิกขาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วการทำบุญของเขาเหล่านั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากมีกำไรมากเพราะได้นาดีก็คือถ้าสงสารเขาก็ทำตัวให้เป็นนาดีก่อนแล้วกันทำตัวให้เป็นอะไรนะเป็นนาบุญใช่ไหมไม่ใช่นาเกลือยังบอกเป็นนาเกลือเสียหายมากเลยวันนี้ไม่มาเจ้าของวาทะนี่บอกว่าท่านถ้าหากว่าปรารถนาจะให้เขาทำบุญแล้วมีผลมากสรุปให้เป็ดทำตัวให้เป็นนาบุญการทำตัวให้เป็นนาบุญก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณธรรมที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ก็คือศีลสมาธิและปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั่นแหละถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนจริงก็สามารถจะช่วยให้ผู้ทำบุญเนี่ยนะได้รับผลมากอานิสงส์มากเป็นปัจจัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็เป็นความปรารถนาความหวังข้อที่3อีกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าญาติและสาโลหิตของเราเหล่าใดล่วงลับธรรมกาละไปแล้วมีจิตใจเลื่อมใสระลึกถึงอยู่ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่าง ประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารนะบางคนนี่ห่วงมากเลยใช่ไหมเป็นห่วงเป็นยายญาติของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงกันเนาะเขาจะไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนเขาจะไปอย่างไรอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้จะห่วงญาติไม่ว่าจะญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะก็คือห่วงคนตายนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราห่วงญาติเป็นต้นที่เขาตายไปแล้วเนี่ยทำยังไงอธิบายบทว่าเตสันตังความว่าความที่ชนเหล่านั้นมีใจเลื่อมใสในเราหรือระลึกถึงเราด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นของชนเหล่านั้นความจริงบิดามารดาของภิกษุรูปใดตายไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงภิกษุนั้นว่าพระเถระผู้มีศีลมีธรรมอันงามนี้เป็นญาติของพวกเราโอ้ลูกของเราบวชเข้ามาปฏิบัติดีแท้นะญาติของเราบวชเข้ามาเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีแท้การที่ญาติเหล่านั้นที่ตายไปแล้วเขาเลื่อมใสใจของเขาที่เลื่อมใสนั้นนะเป็นเหตุให้ระลึกถึงอ่ะความเลื่อมใสตัวนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะระลึกถึงท่านผู้มีศีลการระลึกถึงท่านผู้มีศีลเนี่ยเป็นเหตุให้พ้นจากอะไรบ้างพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะการระลึกนั้นเป็นปัจจัยเพราะการระลึกนั้นเป็นธรรมชาติที่สามารถจะยังหมูสัตว์ให้ข้ามพ้นจากทุกขติได้ตลอดแสนกับเพราะผลของการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสังขานุสติตามระลึกถึงพระภิกษุผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นแสนกับขณะเดียวกันการตามระลึกถึงผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเหตุให้บรรลุอมตะนิพพานเพราะว่าผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจมันอริยสัจเนี่ยเป็นคุณเครื่องทำให้พ้นจากทุกทั้งหลายได้ฉะนั้นผู้ใดที่ตามระลึกถึงผู้ที่ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจหรือผู้ปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจนั้นการระลึกนั้นจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรากล่าวการเห็นภิกษุเห็นปานนั้นหรือฟังภิกษุเห็นปานนั้นการระลึกถึงการบวชตามการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นว่ามีอุปการะมากมีอุปการะมากยังไงมีอุปการะมากสามารถทำให้พ้นจากทุกขติทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดพันผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนั้นน่ะเป็นผู้ที่มีอุปการะมากไม่ว่าเขาจะมาเห็นมาฟังมาระลึกถึงบวชตามเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นภิกษุปรารถนาซึ่งความเลื่อมใสแห่งจิตของตนในการระลึกถึงระลึกถึงตนเพราะญาติทั้งหลายเขาระลึกถึงเราญาติสาโรหิตเป็นต้นเขาระลึกถึงเราอยากให้เขาเหล่านั้นได้บุญมากก็ปฏิบัติตัวให้ดีถ้าเราทำตัวได้ดีเท่าไหร่การที่เขาระลึกถึงเราเขาก็มีกำไรมากมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยนะท่านอยากให้ญาติได้บุญเยอะๆก็ปฏิบัติให้ดีกันละกันท่านก็เวลาที่เราทั้งหลายมีลูกมีหลานจะเข้าไปบวชเป็นต้นก็แนะนำถ้าบวชแล้วอยากให้พ่อแม่ได้บุญเยอะๆลูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะถ้าลูกปฏิบัติตามนั้นแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ตามระลึกถึงเอาปัจจัย4ไปถวายเป็นต้นก็จะมีผลมากและมีอานิสงส์มากถ้าจะช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยญาติอนะช่วยญาติสาโลหิตเป็นต้นก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพราะการประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะตนเองก็จะพ้นจากทุกข์ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์แก่ชนเราอื่นอย่างมากมายท่านขอให้ปฏิบัติให้ดีเถอะปฏิบัติตามวินัยเป็นเครื่องช่วยเหลืออุปการะทั้งตนและผู้อื่นอย่างนี้แลอีกอย่างหนึ่งความหวังที่5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความไม่ยินดีและความยินดีได้อันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนสุญญาคารนะคำว่าอารติรติสโหอัสสะความว่าเราพึงเป็นผู้อดทนต่อความยินร้ายและความยินดีนะผู้ถูกความยินร้ายและความยินดีเนี่ยครอบงำท่วมทับคำว่าอารติเนี่ยแปลว่าไม่ยินดีรติเนี่ยแปลว่า ยินดีอารตินี่มันเบื่อแปลภาษาไทยว่าเบื่ออะไรนะไปอยู่ในที่เงียบๆบอกโอ้ยเซ็งเต็มทีแล้วเบื่อจริงๆเลยเนี่ยผมเบื่อผมอยากจะไปเที่ยวเหลือเกินเป็นต้นเนี่ยนะนั้นพระภิกษุที่บวชเข้ามาไปอยู่ในที่เงียบๆในแหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านเขาเรียกว่าความเบื่อหน่ายในธรรมที่เป็นกุศลเบื่อในเสนาสนะอันสงัดเนี่ยนะหลายคนก็บอกโอ้ยที่นี่มันดีเหลือเกินทั้งเงียบทั้งสงบทั้งสงัดแหมน่าอยู่เหลือเกินเอาเถอะ3วันผ่านไปเนี่ยนะโอ้ยทำไมมันเบื่อขนาดนี้นะเข็ดจนตายแล้วไม่มาอีกแล้วเนี่ยนะพวกนี้เขาเบื่อลักษณะนั้นเพราะอะไรเพราะอารติตัวนี้ไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลหมดความเรียกอะไรนะหมดแรงที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะไม่มีพลังพอที่จะไม่มีศรัทธาที่จะเจริญกุศลไม่มีสติไม่มีอะไรเลยง่อยเห็นแต่ความเงียบเงาเห็นแต่ความเศร้าสงัดตัวนะมันน่าเบื่อจะตายเหมือนกันและพวกนี้แหละเขาเรียกว่าอารติไม่ยินดีเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลนะวันแรกก็ศรัทธาดีดีวันที่สองก็เริ่มลดลงลดลงลดลงลดลงจนเบื่อที่สุดเลยนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอารติส่วนรติก็คือยินดีในกามคุณ5ให้ใจท่องเที่ยวไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตัวเองพอใจอันนี้เรียกว่ารติสรุปว่าอารติคือเบื่อเจริญกุศลรติก็คือยินดีในกามคุณ5นะอธิบายว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเนี่ยย่อมอดกลั้นคือครอบงำย่ำยีซึ่งความยินร้ายในการเจริญกุศลครอบงำความยินดีในความโลภหรือครอบงำความยินดีในกามได้เพราะฉะนั้นพระภิกษุเนี่ยผู้ที่ปรารถนาจะให้ตนเป็นเช่นนั้นควรประกอบด้วยคุณธรรมคือศีลคือถ้าหากว่ารักษาศีลได้ดีรักษาศีลได้ยาวและรักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะไอ้ที่จะเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลไม่มีเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะระลึกถึงศีลานุสติเป็นต้นของตนได้นะระลึกถึงคุณธรรมคือศีลที่ตัวเองได้อบรมมาได้เจริญมาระลึกถึงคุณธรรมคือสมถะและวิปัสสนาที่ตัวเองได้เคยอบรมมาและเจริญมาเพราะผู้ที่ตามระลึกนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่ตัวเองได้เจริญมาเนี่ยนะปราโมทย์เกิดไหมเกิดปราโมทย์ก็เกิดเมื่อปราโมทย์เกิดปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดเป็นฐานเป็นอุปนิสัยให้เจริญกุศลธรรมใหม่ๆอีกต่อไปเยอะแยะไปหมดเลยเพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลและไม่เบื่อหน่ายในเสนาสนะอันสงัดเพราะว่าตามระลึกถึงคุณที่ตัวเองได้เคยเจริญมาขณะเดียวกันก็ตั้งใจที่จะประกอบคุณธรรมใหม่ๆไปเรื่อยอันนี้ก็ทำให้ยินดีในการเจริญกุศลเพราะว่าศีลเป็นต้นเนี่ยเป็นคุณธรรมครอบงำอารติเนี่ยนะครอบงำอารติขณะเดียวกันเนี่ยนะก็จะเห็นว่าการตามเพลิดเพลินในกามเป็นสิ่งที่มีโทษความสุขในกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษอย่างความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายตอนแรกก็จะปลื้มใจสบายใจแต่ว่าความปลื้มใจสบายใจเหล่านี้เดี๋ยวก็เฉาเดี๋ยวก็เฉาเนี่ยนะความเพลิดเพลินในกามทั้งหลายอันนั้นตอนแรกก็ดีแต่ว่าตอนท้ายๆก็จะเฉาแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ลำบากใจซึ่งต่างจากความเพลิดเพลินในกุศลเนี่ยนะเพลิดเพลินในบุญกุศลเหล่านี้อันกุศลสุขโสมนัสที่เป็นไปกับศีลสมาธิวิปัสสนาสุขโสมนัสเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสุขโสมนัสที่ไม่มีโทษเป็นสุขโสมนัสที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงพันธะอารติเกิดขึ้นเบื่อในการเจริญกุศลหรือรติเกิดขึ้นยินดีในกามคุณทั้งหลายเจริญสมถะศีลวิปัสสนาให้ดีเถอะถ้าเจริญตามนั้นจริงเดี๋ยวก็ข่มพวกนี้ได้นะเดี๋ยวก็ข่มความไม่ยินดีในการเจริญกุศลเดี๋ยวก็ข่มความยินดีในวัตถุกามทั้งหลายได้มันศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มบาปข่มอกุศลเพราะฉะนั้นใครที่อย่างเช่นถ้ารักษาศีลได้ดีอบรมเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะอธิษฐานไว้เลยสมาทานไว้เลยขอกุศลเหล่านี้จงครอบงำอรติจงครอบงำรติให้ได้อันนั้นเวลาระลึกถึงศีลของตัวเองสมมติว่าเกิดความเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงศีลเป็นต้นของตนแล้วก็สมาทานว่าขอกุศลเหล่านี้จงครอบงำอรติด้วยเถอะเนี่ยนะอย่าให้อกุศลเหล่านี้มันครอบงำท่วมจิตท่วมทับจิตใจของเราเลยก็ต้องสมาทานแล้วก็อธิษฐานบ่อยๆตั้งอัตตสัมมาปณิธิบ่อยๆในที่สุดก็ครอบงำอารติครอบงำบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ได้อีกข้อหนึ่ง นะความหวังที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราจะพึงเป็นผู้ข่มความกลัวและความขลาดได้อันหนึ่งความกลัวและความขลาดจะได้ครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่ำยีความกลัวและความขลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำฌานให้เหินห่างเพิ่มพูนอยู่ในสุญญาคารนั่นนะบางคนนี่ขี้กลัวใช่ไหมพอเกิดความกลัวเข้าไปเนี่ยโอ้ยกลัวปฏิบัติไม่ได้หรอกเจริญกุศลธรรมต่อไปไม่ได้หรอกกลัวเหลือเกินบอกถ้ากลัวจริงก็ให้อยู่ในคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาถ้าตั้งอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้ในที่สุดก็จะข่มความกลัวได้คำว่าพยะภัยเนี่ยนะภัยนี่แปลว่าความสะดุ้งแห่งจิตหรืออารมณ์ที่น่ากลัวบางทีเนี่ยหมายถึงตัวความกลัวที่อยู่ในใจนะคำว่าภัยบางทีก็หมายถึงสิ่งที่น่ากลัวที่มาจากภายนอกคำว่าภัยนั้นจึงมีความหมาย2ประการคือความสะดุ้งกลัวในภายในกับสิ่งที่น่ากลัวจากภายนอกนะความสะดุ้งแห่งจิตในภายในกับเรื่องเลวร้ายอารมณ์เลวร้ายที่มาจากภายนอกส่วนอารมณ์นั่นแหละชื่อว่าเพรวะคือความขลาดเนี่ยนะความขลาดความกลัวความจริงภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นย่อมอดกลั้นย่อมครอบงำย่อมย่ำยีความกลัวและความขลาดนั้นตั้งอยู่เผื่อเหมือนพระมหาทัตตะเถระชาวอริยะโกติยวิหารได้ยินว่าพระเถระดำเนินไปในหนทางได้พบราวป่าอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแห่งใดแห่งหนึ่งคือคำว่าน่าเลื่อมใสหมายความว่าเห็นแล้วก็โสร่มเย็นสบายเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เราจะบำเพ็ญสมณธรรมในที่นี้แล้วจึงจะไปดังนี้แล้วก็ออกจากนะออกไปจากทางปูลาดผ้าสังขติแล้วก็นั่งขัดสมาธินะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงใกล้โคนไม้แห่งใดแห่งหนึ่งเด็กๆของรุกขเทวดาไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ตามสภาวะของตนได้ด้วยเดชแห่งศีลของพระเถระจึงร้องจ้าขึ้นเนี่ยนะบอกว่าผู้มีศีลอยู่ข้างล่างผู้ไม่มีศีลอยู่ข้างบนเนี่ยนะผู้ไม่มีศีลเนี่ยเดือดร้อนนะเทวดาเองก็เขย่าต้นไม้ทุกต้นเพราะป่าเนี่ยนะเขย่าป่าให้มีพายุก็เรียกว่าสร้างความกลัวให้แก่พระเถระพระเถระก็นั่งไม่ไหวติงเลยเทวดาเหล่านั้นก็บังหวนควันให้ไฟลุกโผล่แม้อย่างนั้นก็ไม่สามารถให้พระเถระไหวติงไปได้ท่านก็นั่งนิ่งอยู่นั่นน่ะจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ช่างแต่ท่านก็นั่งนิ่งอยู่นั่นแหละต่อจากนั้นเทวดาก็แปลงเพศเป็นอุบาสกเดินมาไหว้พระเถระแล้วก็ยืนอยู่พระเถระก็ถามว่านั่นใครก็ได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมเป็นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นี้พระเถระถามว่าท่านได้ทำสิ่งประหลาดนั้นหรือเทวดาก็ตอบว่าใช่ครับเทวดานั้นพอถูกพระเถระถามว่าเพราะเหตุไรจึงทำอย่างนั้นเทวดาก็บอกว่าท่านผู้เจริญด้วยเดชแห่งศีลของท่านนั่นแลพวกเด็กๆไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้จึงพากันส่งเสียงร้องจ้ากระผมทำอย่างนี้เพื่อประสงค์จะให้ท่านหนีไปพระเถระก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงให้เราหนีไปเทวดาก็บอกว่าขอท่านอย่าอยู่ในที่นี้เลยท่านอยู่แล้วผมไม่มีความสุขเลยเหมือนกับว่าอะไรนะเทวดาอยู่ข้างบนพระภิกษุอยู่ข้างล่างมันก็ลำบากใจอ่ะนะ